إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے. تو وضو انسان کرے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. پھر اس وضو کو کر لینے کے بعد کچھ ایسے افعال ہیں جن کی بنا پر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج کے درس میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مم مسا زاکارہ فلیتوضأ. سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس ذکر. اسی طرح سنن نسائی کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس ذکر. جامع ترمذی کے بھی باب الطہارہ باب الوضوء من مس ذکر. اور ابن ماجہ کا بھی یہی حوالہ ہے، سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے. تو بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ والدہ مثلا چھوٹا بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا، اس کو استنجا کرواتی ہے، اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مم مسا زاکارہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ وضو کر لے. تو وضو کرنا اس بندے کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے جو اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے بغیر حائل کے. تو اب والدہ جس نے اپنے بچے کا استنجا کروایا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو چھونے والی نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں من مسا ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے چھوتا ہے وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 82 ہے، سنن نسائی میں 165 ہے، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 181 ہے. من مسا ذکرہ فلا یتوضا، وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے وہ بندہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے. پھر اسی کے ساتھ ملتی جلتی اور بھی چند ایک باتیں ہیں جن سے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو شاید ٹوٹ گیا. مثلا راہ چلتے ہوئے ایک آدمی گھر سے وضو کیا اس نے، اور گھر سے وضو کر کے چلا، اور راستے میں کہیں اس کا پاؤں گندی نالی میں آ گیا، پانی گندا تھا، اس کے چھینٹے اس کے پاؤں پر ٹانگوں پر پڑ گئے. تو گند ناپاک چیز ضرور لگی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. ناپاک چیز کے لگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے ناقد وضو قرار نہیں دیا. ایک بنیادی اصول اور قاعدہ سمجھ لیں کہ وضو کرنا امر تعبدی ہے. وضو کا قائم ہونا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق عبادات سے ہے، اور عبادات کا وجود اور عدم وجود دونوں کتاب و سنت کی نص سے ہی پتہ چل سکتا ہے. ایک آدمی الٹے سیدھے طریقے سے اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ہم کتاب و سنت سے رجوع کریں گے کہ کتاب و سنت میں دین اسلام نے جس انداز میں وضو کا طریقہ کار بتایا ہے، اگر اسی انداز میں کوئی بندہ وضو کرے گا تو اس کا وضو قائم ہے، وگرنہ نہیں. وضو کے قائم ہو جانے کے بعد اب یہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے، اس کا فیصلہ بھی شریعت کرے گی. کیونکہ وضو یہ کوئی مرئی ظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ سمجھ لے کہ جی اب ہے اور اب نہیں ہے. تو شریعت اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ وضو موجود ہے، برقرار ہے، باقی ہے یا نہیں باقی، ٹوٹ گیا ہے. تو اس بارے میں جب تک دین اسلام کا امر نہ آ جائے اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ وضو قائم نہیں ہوا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوا. ایسے ہی وضو جب شرعی اصولوں کے مطابق ہو جائے تو اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے کا حکم کوئی شخص بھی اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک وضو کے ٹوٹنے پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو. کوئی دلیل شرعی آئے گی تو پھر اس وقت اس شخص کا وضو قائم ہوگا، برقرار ہوگا. دلیل شرعی آئے گی تو کسی شخص کا وضو ٹوٹے گا، ختم ہوگا. وضو کے قائم ہونے کے لیے، وضو کے ٹوٹنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے جو کہ اس بارے میں موجود نہیں کہ نجاست والی چیز اگر بندے کو لگ جائے جسم پر تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے اس کا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹوٹ گیا، وہ وضو کیے بغیر دوبارہ نماز نہ پڑھے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمان مبارک موجود ہے اس آدمی کے بارے میں جس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتوضا ولیعید الصلاۃ، جب تم میں سے کسی آدمی کی ہوا خارج ہو نماز کے دوران، فلینصرف نماز چھوڑ کے چلا جائے، فلیتوضا وضو کرے، ولیعید الصلاۃ اور نماز کو دہرائے لوٹائے۔ تو ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے بول و براز کا کرنا بھی ہے، قضاء حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، یا بیویوں کے ساتھ تم نے مباشرت جمع کیا ہے، ہم بستری کی ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، تو پانی کی موجودگی کی صورت میں وضو کرو گے، اگر قضاء حاجت کی ہے، غسل فرض ہے تو پھر غسل کیا جائے گا، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا۔ تو بول و براز یہ بھی سبب ہے وضو کے ٹوٹنے کا، اس سے بھی وضو واجب ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی سو جائے تو سونے کے بعد اٹھے تو وہ بھی وضو کرے، اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ سنن دارمی کتاب الطہارہ باب الوضوء من النوم حدیث نمبر 722 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، انما العینان وقاء الصحی فاذا نامت العین استطلق الوقاء، جو دو آنکھیں ہیں یہ چشمہ ہے انسان کے جوڑوں کا، تو جب آنکھیں سو جاتی ہیں یہ چشمہ کھل جاتا ہے، اس طرح ختم فاصل ہو، جوڑ اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سوئے آدمی کی ہوا بھی خارج ہو جائے اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، خبر نہیں رہتی۔ لہذا تو پھر اب اس کو یقین نہیں کہ وضو باقی ہے یا نہیں باقی سونے والے آدمی کو، تو یہ جب نیند سے بیدار ہو تو وضو کرے۔ لیکن اگر نیند ایسی ہے کہ اس نیند میں انسان مکمل طور پر نہیں سوتا، آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ شعور باقی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو کرنا لازمی اور ضروری نہیں، بلکہ اس کا وضو قائم ہے اور بالکل صحیح اور درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کھڑے ہیں, نماز کی اقامت ہو گئی ہے, ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے اور باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. حتی نائس بعض القوم, حتیٰ کہ کچھ لوگ اونگنے لگ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وضو نہیں لوٹاتا, نہیں دہراتا. جامع ترمذی کتاب الجمعہ باب ما جاء فی الکلام بعد نزول الامام من المنبر, حدیث نمبر 517 میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تو اس قسم کی نیند جس میں صرف اونگ ہو اور انسان کے ہوش و حواس قائم ہی ہو, تو اس دوران اس آدمی کا وضو قائم اور باقی ایسا ہے. تو مختصراً اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں, ما خارج من السبیل ہے, بول و براد یا ہوا کا خارج ہونا یہ بنیادی سبب ہے, یا ذکر کو چھونا, اپنی شرمگاہ کو چھونا یہ سبب ہے وضو کے ٹوٹنے کا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی موجود ہے کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھاتا ہے وہ وضو کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ان الوضوء من لحوم الابل, اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا توضؤوا منها, اسے وضو کرو, اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ چند ایک اسباب ہیں جن کی بنا پر وضو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جنازے کو اٹھانے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ میت کو اٹھائے وہ وضو کرے. اب میت کو اٹھانے سے مراد میت کو اٹھانا ہے, میت کی چارپائی کو اٹھانا نہیں. میت کی چارپائی کو کندھا دینے والا, اس کو حکم نہیں ہے وضو کرنے کا. حکم اس بندے کو ہے جو بندہ میت کو اٹھاتا ہے وہ وضو کرے. مثال کے طور پہ میت کہیں اوپر والی چھت پہ ہو, آدمی فوت ہو جائے, چارپائی سیڑھیوں سے گزارنا ناممکن ہو, مشکل ہو, تو کوئی شخص اس کو اٹھا کے میت کو اور نیچے لے کے آئے. یا اسی طرح میت کو اٹھا کے اور غسل دلوانے کے لیے, غسل کروانے کے لیے آگے رکھتا ہے پھٹے پہ, یا وہاں سے اٹھا کے پھر چارپائی پہ رکھتا ہے. فرمایا جو بندہ میت کو اٹھائے وہ وضو کرے. تو میت کو اٹھانے والا وہ وضو کرے گا. اس کے علاوہ خون نکلنا, پیپ نکلنا, یہ ناقض وضو نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر جرابے پہنتا ہے اور جرابوں کے اوپر سے مسا کرتا ہے, مسا کرنے کے بعد جرابے اتار دے, اس کا وضو قائم ہے, وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں. اسی طرح وضو کے دوران اگر کسی نے سر کے اوپر سے پگڑی باندھی ہوئی ہے, پگڑی کے اوپر مسا کیا ہے اور پگڑی اس نے کھول دی, اتار دی, یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ٹوپی کے اوپر مسا کر لیا ہے, تو بعد میں وہ ٹوپی اتار دیتا ہے, تو اس کا وضو قائم ہے جب تک کہ وضو کو توڑنے والے کوئی اسباب موجود نہ ہو. تو وضو کا وجود اور عدم وجود دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ شخص جس کو بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں، مسلسل قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت و اجازت دی ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ ایک وقت کی نماز ادا کر سکتا ہے، اس دوران جتنے مرضی اس کے پیشاب کے قطرے نکلیں وضو اس کا قائم و دائم ہے۔ دلیل اس کی وہ مستحاضہ والی حدیث ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ وہ استحاضہ والی عورت کو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک وقت کے لیے ایک وضو کر لے۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، سنن ابی داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وضو کے ساتھ ایک وقت کی نماز ادا کرنے کا کہا تھا۔ تو اسی طرح بہت سی اور بھی باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو چند ایک باتیں جو تھی وضو کو توڑنے والی، ناقض وضو یا موجب وضو جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، جیسے میت کو اٹھانا ہے، اونٹ کا گوشت کھانا ہے، تو اسے وضو کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سبھی رین سے کسی چیز کا خارج ہونا، یہ ناقض وضو ہے، وضو اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی صورتیں فقہا دے کر کرتے ہیں، طے کرنا، منہ بھر کے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آئے اور ان کو ملانے سے اتنی بن جائے کہ منہ بھر جائے تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مختصراً آپ کو کہہ دیا ہے کہ وضو کا ٹوٹنا اور وضو کا قائم ہونا دونوں کی دونوں باتیں یہ کتاب و سنت سے دلیل طلب کرتی ہیں۔ اگر کتاب و سنت کی دلیل ہوگی تو وضو قائم ہوگا وگرنہ نہیں، کتاب و سنت کی دلیل ہوگی تو وضو ٹوٹے گا وگرنہ نہیں، کتاب و سنت میں دلیل موجود ہوگی تو وضو واجب ہوگا وگرنہ نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ایزار شلوار ٹخنوں سے نیچے تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا، پھر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب فتوضا، پھر آیا تو نبی علیہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ وضو کرے اور پھر آپ اس سے خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا ایزار اور اس کا شلوار تہمت جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ٹخنوں سے نیچے تہمت رکھنے والوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس کا کپڑا لٹکا ہو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر وہ نماز پڑھے تو ایسا آدمی، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے والا، اپنی نماز بھی اور وضو بھی دونوں دہرائے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہیں دو، ایک تو یہ کہ ایک مسجد میں جب ایک جماعت ہو چکی ہو تو دوسرا آدمی جب دوسری جماعت کروائے تو وہ اذان بھی دے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اذان نہیں دے گا، صرف اقامت کہیں اور جماعت کروائے، جتنے دو چار پانچ دس بندے ہیں اقامت کہہ کے اور جماعت کروا لیں. اور دوسرا سوال کہ گھر میں گھر کی بیٹھک میں نماز کی جماعت کروانا اگر جماعت مسجد میں گزر چکی ہو تو. اس کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان مرد آدمی کی نماز بلا عذر شرعی گھر میں نہیں ہوتی, لیٹ بھی ہو جائے پھر بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرے کسی عذر شرعی کے بغیر. گھر میں مسلمان آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو مسجد میں جانا پڑے گا, کیونکہ سنن ابی داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی نماز گھر میں قبول نہیں کرتا الا لعذر, ہاں کوئی عذر ہو تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے علیحدہ بات ہے. بدون عذر, عذر کے بغیر مسلمان آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی گھر میں. دوسری بات, اگر ان کا عذر شرعی موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اقامت کہہ کر بیٹھک کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں تو شہر کی جو مساجد ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ عین نماز کے وقت میں مسجد کھلی ہے اور جماعت ہونے کے 15-20 منٹ بعد مساجد کو تالا لگ جاتا ہے کیونکہ چوری کا بہت زیادہ رجحان ہے. تو اب 15-20 منٹ بعد جماعت ہونے کے کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں جا کے, الا کہ وہ مسجد کھلی ہو یا اس کو معلوم ہو کہ مسجد کی چابی کدھر سے دستیاب ہوگی اور وہ دینے والے بھی اس کو چابی دے دیں مسجد کی اور مسجد کھول کے نماز پڑھ لے, وگرنہ شہری علاقوں میں تو یہ کام بہت مشکل ہے. تو یہ بھی ایک عذر شرعی ہے کہ اب مسجد ہونے کے باوجود نہیں ہے اور نماز بر وقت ادا کرنی ہے تو جماعت سے اگر بندہ لیٹ ہو گیا تو جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وقت ملتا ہے وہاں نماز ادا کرے, تاخیر نہ کرے بر وقت نماز پڑھے. کہہ رہے ہیں تیمم کا طریقہ بتا دیں. تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے, مٹی اگر زیادہ لگی ہے تو ان کو جھاڑ لیں یا پھونک مار لیں, اور پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے چہرے پر ملے مسا کر لیں اور پھر دائیں ہاتھ کا مسا کریں بائیں ہاتھ کے ساتھ اور بعد میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسا کر لیں, یا پھر پہلے ہاتھوں کا مسا کر لیں بعد میں چہرے پر پھیر لیں. دونوں طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ہیں, ثابت ہیں, دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں, دونوں طریقے ٹھیک ہیں. عیدگاہ میں نماز عید سے قبل کوئی اور نماز نہیں ہے, یعنی تحیت المسجد وغیرہ عیدگاہ میں ادا نہیں کی جائے گی. بات بالکل ٹھیک ہے, حدیث موجود ہے, لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حدیث کہاں پہ آتی ہے اور کہاں پہ نہیں آتی. تو شاید سنن نسائی کتاب الصلاۃ العیدین باب الصلاۃ قبل العیدین و بعدہا حدیث نمبر 1587 میں یہ الفاظ آتے ہیں, خارج یوم العید, نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید والے دن نکلے, فصلى رکعتین, آپ نے دو رکعتیں پڑھی, لم یصلی قبلہا ولا بعدہا, آپ نے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑھی. تو یہ حدیث تو موجود ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ عید والے دن آئے, نماز آپ نے عید کی ادا کی دو رکھتے, اس سے پہلے بھی کوئی نماز ادا نہیں کی اور بعد میں بھی کوئی ادا نہیں کی. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 964 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہا ولا بعدہا, دو رکھتیں ادا کی اس سے پہلے اور اس کے بعد ادا نہیں کی. تو باقی جو الفاظ آپ نے پوچھے ہیں وہ کہاں پہ آتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ الفاظ کہاں پہ آتے ہیں, فی الحال ذہن میں مستحضر نہیں. تو حدیث سرچ کرنا ہو نیٹ سے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ گوگل میں حدیث کے الفاظ لکھیں اور انٹر کر دیں, آپ کے سامنے وہ حدیث آ جائے گی, اس کا حوالہ آ جائے گا. اسی طرح اسلام ویب ایک ہے ویب سائٹ, اس پر بھی یعنی کہ یہ سہولت موجود ہے احادیث کی سرچ کرنے کی. اس طرح شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ویب سائٹ ہے albani.net. تو وہاں پر بھی اس چیز کی سہولت میسر ہے, موجود ہے, وہاں سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح الدرر السنیہ ایک ویب سائٹ ہے الدرر.net, تو وہاں پر بھی حدیث کی صحت و سکم کے بارے میں معلومات اور اسی طرح حدیث کی تلاش ممکن ہے. اسی طرح islamport.com ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پر تو ماشاءاللہ کوئی 10,000-12,000 کتب ہیں حدیث اور تاریخ اور اسی طرح دیگر موضوعات کی, جن کے اندر بحث کرنا آسان ہے, بحث کرنے کا آپشن موجود ہے. تو ان ویب سائٹ سے مدد لی جا سکتی ہے سرچ کرنے کے لیے. تو یہ نیٹ پر حدیثوں کو سرچ کرنے کا آسان طریقہ ہے. تو میرے خیال میں تو جس بندے کے پاس وہ نیٹ اویلیبل ہے تو وہ نیٹ سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لے, بہت سارے سافٹ ویئر موجود ہیں جو کہ احادیث کے سرچ کے لیے ہیں. ہمارے جامعہ دارالحدیث محمدیہ کی ویب سائٹ پر بھی چند ایک سافٹ ویئر ہیں, اردو میں بھی اور عربک والی سائٹ میں عربک کے اندر بڑے شاندار قسم کے ویب سائٹ اپنا سافٹ ویئر ہیں جو کہ حدیث کی سرچ میں مبید و معاون ہو سکتے ہیں, تو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. سوال کیا ہے کہ کتا اگر جسم کو چاٹ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب تو ہم درس میں دے چکے ہیں کہ نجاست جسم کو اگر لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کے ٹوٹنے کی چند ایک یعنی کہ شرائط ہیں اور نشانیاں ہیں جن کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے, اگر وہ چیزیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹے گا وگرنہ نہیں ٹوٹے گا. تو کتا اگر زبان لگاتا ہے جسم کے کسی حصے پر, کتا چاٹتا ہے جسم کو, تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جگہ آپ کہیں گے کہ نجس اور ناپاک ہو گئی ہے, اس کو دھو لیں پاک صاف ہو جائے گی, اور کچھ نہیں ہے بس. کیسے دھوئیں گے, ایک دفعہ یا 7 دفعہ؟ وہ برتن کے بارے میں آیا ہے کہ برتن کے اندر اگر کتا منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. تو انسانی جسم کو اگر کتا چاٹ لیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور برتن دھونے والی حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اولا ہننا بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. تو وہ برتن کے ساتھ خاص ہے, انسانی جسم کو برتن پر قیاس کرنا یہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے, نہ ہی کوئی دین کی خدمت ہے. کچھ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا ہوا ہے لیکن انہیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے. دوسرا سوال شاید یہ کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے, یہ سوال ہے یا کوئی اور ہے؟ ہاں جی, نماز نہ پڑھنے کا گناہ یہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر فرضی نماز ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ آدمی کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایمان اس بندے کے دل میں پیدا نہیں ہوتا جو بندہ نماز ادا نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کی ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ایمان کے پیدا ہونے کے لیے سوال کیا کہ بندہ کتنے دنوں تک نماز نہ پڑھے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے، فرضی نماز، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ کوئی بھی شخص ایک بھی فرضی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے، چھوڑ دے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ علل اطلاق مطلقاً بات ہے، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی فرضی نماز چھوڑے جان بوجھ کر، پڑھنے کی اس کی نیت اور ارادہ نہ ہو، ہر دھرمی کی بنا پر وہ نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ نوافل یا سنتیں پڑھ رہا ہو اور اقامت ہو جائے، اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو نماز توڑ دے یا جاری رکھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جس نے ابھی ایک رکعت مثلا پڑھی ہے، دو رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو ہی اقامت شروع ہوئی نماز اس کی ختم ہو گئی۔ جیسے کہ آئے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جائے، تو ہوا کے خارج ہونے کے بعد اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہوا کے خارج ہوتے ہی اس کی نماز ختم، وضو کے ختم ہونے کی بنا پر۔ تو ایسے ہی جو آدمی سنتیں یا نوافل ادا کر رہا ہے اور اقامت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ اقامت کے ہوتے ہی، اقامت ہونے کی بنا پر اس کی نماز ختم، جس طرح ہوا کے خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹنے کی بنا پر اس کی نماز ختم۔ اب ہوا کے خارج ہونے کے بعد نہ اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہے، نہ نماز چھوڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی وہ بندہ جو نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں باقی ہیں، تو وہ اقامت کے ہوتے ہی نماز چھوڑ دے، اس کی نماز ختم ہو گئی، نہ اس کو سلام پھیرنے کی حاجت ہے، نہ نماز توڑنے کی حاجت ہے، وہ پہلے ہی ختم ہو گئی اپنے آپ، اس کے بس میں ہی نہیں رہی۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ لفظ صلاۃ اور نماز کم از کم ایک رکعت پہ بولا جاتا ہے، ایک رکعت سے کم اگر اس کی نماز ہو، مثلا آخری رکعت کا اس نے رکوع کر لیا ہے، سجدے میں ہے، آخری رکعت کے سجدے میں، اور اقامت ہو جاتی ہے، اب اس کی صلاۃ باقی نہیں بلکہ صلاۃ کا ایک جز اور حصہ باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے صلاۃ کی، کہ نماز نہیں، نماز کا جز کوئی باقی رہ گیا ہے وہ ہو جائے گا۔ مثلا اقامت ہوئی، یہ بندہ سجدے میں تھا آخری رکعت کے، تو یہ سجدہ کرے تسلی کے ساتھ، تشہد پڑھے تسلی کے ساتھ، نماز مکمل کرے پھر جماعت کے اندر شامل ہو جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں, تو ایک رکعت سے کم پر لفظ نماز نہیں بولا جاتا, لفظ نماز کم از کم ایک رکعت پر بولا جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کم از کم دو رکعتوں کو نماز قرار دیتے ہیں, جبکہ درست اور صحیح بات یہی ہے کہ کم از کم ایک رکعت بھی ہو تو تب بھی نماز کہلاتی ہے. دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رکعت نماز وتر ادا کرنا ہے. اگر دوسرے رکعت کے قیام میں ہو تو اس کا ایک رکعت کا اکثر حصہ باقی رہتا ہے نا, اور اصول ہے للاکثری حکم الکل, اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے, لہذا اس کی ایک رکعت کا اکثر حصہ رہتا ہے تو سمجھو کہ اس کی گویا رکعت ہی رہتی ہے, تو رکعت نماز ہے لہذا وہ وہیں پہ چھوڑ دے, نصف سے کم ہو تو پھر وہ رکعت نہیں بنتی, کیونکہ للاکثری حکم الکل یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اکثر کل کا حکم رکھتے ہیں. دوسرا یہ سوال کہ ایک آدمی بھول گیا ہے, پتہ ہی نہیں کون کون سی اس کی نماز رہتی ہے, تو وہ کیا کرے؟ کوئی بھول گیا ہو یا کسی کو یاد ہو, کوئی بھول جائے یا کسی کو یاد ہو کہ میں نے فلاں فلاں فلاں فلاں نماز نہیں پڑھی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کی نمازیں ادا کرتا پھرے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ, ہو مسلمان ہو جاؤ گزشتہ سارے گناہ مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, یہ پکا نمازی بن جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے, مومن بن جائے پکا, اس کی گزشتہ زندگی میں جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری اللہ کے سپرد, سچے دل سے توبہ طائب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دے گا, لہذا ساری زندگی کی جو رہ گئی ہے نمازیں قضا عمری ادا کرنے کی ضرورت نہیں. والدہ اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان زندگی میں تقسیم کرنا چاہتی ہے, اس کو ہبا منیحہ یا عطیہ کہیں گے, یہ طریقہ نہیں بنا, طریقہ اس وقت بنے گا جب یہ اس کو چھوڑ کر مر جائے گی, اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرے گی تو اس پر وراثت کا کوئی حکم نہیں لگے گا, اس پہ ہبا اور عطیہ کا حکم لگے گا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد لڑکوں اور لڑکیوں بیٹوں اور بیٹوں کے ماں بہن برابر برابر تقسیم کرے, برابر برابر ان کو ہبا کرے اور عطیہ دے. لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دینا ناجائز ہے, حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو تجدید ایمان کے لیے کیا کرے؟ تجدید ایمان کے لیے وہ توبہ کرے, نماز پڑھے. کیونکہ ایمان نام ہے قول عمل اور یقین کے مجموعے کا, تو قول اور یقین اس کا باقی ہے, عمل میں کمی آئی وہ کمی پوری کرے گا, مومن ہو جائے گا. اسی طرح جو منافقین تھے ان کے ہاں عمل بھی تھا اور قول بھی تھا, کمی ان کے یقین میں تھی, یقین کی کمی دور ہوئی پکے مومن ہو گئے. ایسے ہی ایک آدمی عمل بھی کرے یقین بھی اس کا پختہ ہو اور اقرار نہ کرے تو اس کو صرف اقرار کی ضرورت ہے, اقرار کرے گا ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا. تو جس چیز کی کمی ہے ایمان کے پیدا ہونے میں اس کمی کا ازالہ کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، بندہ مومن ہو جاتا ہے. کسی شیخ میخ کے پاس جانے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ اگر دن کے وقت نمازیں نہیں پڑھ سکا تو شام کو اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، دیگر دیس کی کتابوں میں کتاب المغادی غزوہ خندق کے بعد میں موجود ہے کہ غزوہ احزاب میں ان کی نمازیں کچھ رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت و توفیق دی، انہیں فرصت ملی، انہوں نے نمازیں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں بالترتیب پڑھی. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی بندے کی نمازیں رہ گئی، دن میں دو تین نمازیں رہ گئی ہیں، اس کی چار نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ ان کو جب وقت ملے پڑھ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ من نام عن الصلاۃ او ناسیہا فلیصلیھا اذا استیقظ او ذاکرہ، جو بندہ نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے تو سوئے کو جب جاگ آئے بیدار ہو، اور بھولے ہوئے کو جب یاد آئے وہ نماز پڑھے. لیکن اس کو روٹین بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. کیا بندہ روزانہ یہ کام کرنا شروع کر دے کہ وہ چار چار پانچ پانچ نمازیں وہ روزانہ ہی رات کو ایک مرتبہ بیٹھ کے ساری پڑھے اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہے، تو یہ کام بالکل غلط اور ناجائز ہے.